ذکر کہ ذا سر پارا ذا پارا ذا تعمیم یوتی ویم یوتی المال یوتی العلم یوتی الخبز یوتی پلان کے تو بدا ہوتا ہے یوتی کا ورکی دو ورکو صفت دے بکیتا نو حضف یہ دیر پارا کہ دلتا کیوں من الذین استحق الحق علیہم دا چانا چسابی سوید حق دا وہ خلاف حق دو دو وہ عددو خلاف بل لثابت شو دول ور نکرده شو سوک دی ورسا نو دو بودوی گی آقا بایی فیوخ الاولیاء نیزی مڑی تا زکا چه الغنمو الغرمو بالغن قسم پا ظاهر تاوان ده نو چه سوک فیده دی راخلی نو قسم با غل رازی اللی لن رازی نو کنزاگانی وکیری پرون دا اللہ بانی وای با زمون دا گواهی زیاد علای مناسب دا گواهی لري دوار نه چدا قبول کړی شي مون صحیح دو دروغ وي زیاته کړم غه کین سبون پر او کې زیات کی اون کو نه کې زیاته ام کړی په دې طریقه دا بیا کن زاګانی او کول نيزي دي چې دو و پیش کی گواهی په مخ خپل باندې صحیح وو یو بچ زمنګ قسمونه غلطي بیا انور قسمونه کوي یا کم نه کم یری کی به واپس کول قسمونه پس دو قسمونه قسمونه کړی دي او زمون گا قسمون رد کرشو یا قسمون کئی خو زمون پا قسمون دا پاس وا قسم نورو لوگر دوری چی تاسو قسمو کئی نو زمون دا بی پیدی کی گی نو صلح دروغ یا پا دروغ قسم کو نو خبر پا پاک ہوئی اصحیب ہوئی خوی رگی دا اللہ نا خبر مانے اللہ ادایت نکی ظالمان قوم ظالم قوم تا چی فاسق تا چی بی دین روان دی مسئلہ دا شرکی چی قاضی رد اوکو قسم با پنون دا اللہ زکر پا غیب و اللہ پوئی گیا قدرت داغا دے نبل چوک نو پنون داغا بانی دا نفی دا علم الغیب مسئلہ دا تمام انبیاء ہونا کل چی بغون کی اللہ علی گری و آئی باتا مازا او جیب توم سن جواب دا کرشے و تاصل آخر کمنری و کنا دا حیات مسئلہ دا یا مازا او جیب توم تن قبول تیا و شول استاسو پس دا مرک استاسو نا مازا احدثو بعد کم مازا عملو بعد اکوام ابن کثیر ہوں بھائی ابن جریر ہوں بھائی نور علماء ہوں خلق استاسو مرگ نظر سبیت سکری سحالتی ہو کفار کہو کہ دینی کہو مسلمانانو کا کافی ہو اوچی جواندے ہوں نوشتن بڑی پا کامو پس دا مرگ نمی والی خوالی دا قبر خاوری دا مرگ نمی پس بی آسمان تخیر جائی نو والی تالو تاسو نے سجور کرو تاسو نے حجی تون وقت کا کانی ساسو پزان وولو که خورا دل دا قبر خورا دو بر من تیس پتی نیشتی مازا ہو جیبتم قادو لا علم لنا لا دا نفی علم نکیرا متصل را غل استغراق دا حیث پتا من تنشی دا حالات دا دنیا کی خودم را پتا ہو چی دو چا من اللہ و چا نا پس دا مرگنا دا یوی خبری معلوم تیا نیشی من تا چی سشوی دی ادوی دنیاوی جسدیا انسیار د قابلین راضا چې تخمات نشي د پسی لا علم لنا انک انت انک الله تان تبس نو تقدری الله علام الغیوب دیر خپیدن کې پټولو پناو باندې مخلوق مونږ ته پته نشته ذکر خو ربی نبی علیہ السلام تعالی وی انک لا تدری ما حدثو بعدک ستان پس تکری دین ته نه خبر دو عالم الغیب دے را رسی او سو تم روزی روزی روزی عملون آغا تا رسی آغا تا پنصب معلوم دے پنوم معلوم دے تاسی ہوئی چلا سا چلنے دیس خبر پتنی شمونتا اجمع دا انبیاء ہو یاد کا چوبو عیساز بید مریم را منتپوس کیا علیہ السلام یاد کا میرا بانی میں چکڑی مو پتا ساپ موربانی ادا نیمتونی ذکر کرے دے او داغا دا موجودو ذکر کرے و از کا فوتو بانی اسرائیل آنک بنی اسرائیل وج لینا کہ ما تانا منی کا نقصان تر ورسو نو دن رتو یا ای بنی اسرائیل من کرو استانا دی ایمان در اولو نا ایمان را اولو تو یعنی اسباب دو نیس چه مارو اب اسباب و اللہ علم نور غنور کو ایمانی لو نور کون کل چرا اولو تازو تصاب بیانو نا کافر ہوئی نردیا لیکن سحرم مبین جادو یا ترگان در دا خبری خالکو کی داشت اثر کئی اب مخلصین چه تیمیویلی ایمان راوڑای ایمان راوڑای اویلیو دو وشحد بیاننا مسلمون بیاننا مسلمون منگا تابدار یستا آل حواریین ویلی مخلص و شاگردان وی ایو بکی راب دی رالی گل منگتا دیو تیار خوراک دے غیب دے طرف نا اسمان نا آحال یستتیو خود کفر کلمہ ظاہری کے معلومی گی ستا رب دے دی وصل رلیشی ندوتا دا اللہ بارک دا عمر پور دا قوت علم نو دا سندا حال یستتی احال یفعل ربک دا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی رہا قراءت دلیل دے پدے بانے قراءت تفسیری دے دا غیر قراءت کی حل تستطیع ربکا ایت وصل رشی دا غوختو دا رب ندی منگلا دا تیار روڑے دا غیبنا چنگلا تیار روڑے راولی کو چر تستاو دا خوخور کرا طول مر منگی و سپر دے سر روڑے دا مانا تا حل یستطیع حل یفعل او بکی دا کار ستا پا خلوانی زمنگا پا ارمان بانی چی تیار خوراک رو لیگی او یرگی دا اللہ نا که تاسوی ماندار سیبوی کپر نکو غالو چو خورتینا سار شدرون زمان نیک بابا نویلی ولیکن لیت ما این قلبی او زیر نویلی کیفتو حی الموتا نو منگم دا سویو کنا چی زمنگا ما خیل راشی منگا پستر گوی نظر سار شدرون سار شد پوشو چه زده دی اخلاس دی گیا دی او دا نعلمان قد صدقتنا ازم یقین جوک شی دلی دو یقین علم رویا چه تا منگ سر اشتیا کردی چه اللہ منگ لرا کئی او شو منگا تر قیامتا پیر گوائی که ان کنا عیسیٰ علیہ السلام بی دعای اکرا رب از منگ را کا ویدر کوم دلا انی منزلو آلیکم چه کفاریو کو عذاب بورکم عذاب چی نمی دے اور کرچالوں دا مخلوق را دا میان کی نامون ذکر کر اصل مقصد مسئلہ داوا یاد کہ چویلیو اللہ عیسیٰ عزوی از مریم تاویلیو دی خلقو تا چماز مامور کر پا غو حجت سر کولو آرا غفتون کی را مدد سدے سواد اللہ نا عیسیٰ علیہ السلام و انہ سبحانک اللہ پاکی و امتالہ پاکستان مناسب دا خوستا سر برچا شریکه ولی زبا دا خبر کم دویم جواب که دی نشیرانا چه ویما چه نیمار مناسب حق زمانی کما ویلی قلتو تعالم ان کنتو قلتو فقد علمتا کما ویلی وینو تاتو پتوا تا پویی که طولا چه ما پزاد کی دی و نیم پوپ طولا چه تا سخیستا نفس کی دی نفس دا اللہ صفت تا کیفیت اللہ تا معلوم دی نفس اشتے منت پتہ نہیں شمان سا علم لا محدود دے اللہ زما علم محدود دے زما علم کم دے ناقص دے استا علم بے انتہا دے نماتا زما غطا تا معلوم استا غماتا نہیں معلوم ندا سچل شیدے ہوئی تا بہتا سوی نوی رمادو تا لیکن چی تایرہ تا ہوئی لیو اعبداللہ اداو حکم منعی ریو اللہ نداد سکار دے نو خون پکی طریقہ دا حکم مانائی پکی زما عیسیٰ روح اللہ حکم دا اللہ اطریقہ دا رسول اللہ داو منے عبد اللہ نشتے تاثر سوک سرکول وارد آجت سواد اللہ نبل اللہ سوک دے چوئے منے ربی و ربکم چی پالن کے زما دے و پالن کے ساسو اور پالنے دا ہر حیثیت تا نو پالنے دی روحم دا دی قانون پر توگا بانے اقالو پالنے اللہ اللہ دی جسد دا روزی اور کے جامع خبر داغا مانے اللہ تا پوز کئی چدا سشی دی وکنتو فیہم مادم تو فیہم زوم دو کتو چو شہیدم مادم تو فیہم گواہی کے ان کے دا حق گواہی کے ان کے پر حالت دو سوچے دو پودو کے ہم کر چتا وفات کرم زان طرف تھا اسمان جولم کون تانتیا پس دمر نچی دنیا کی راشی نوی تو یہ تو صرف تار رقیب نگاہبان حاضر و ناظر پدو بانی اتے دار تن خبردار شہید رقیب پیو مانا بانی کہ سزا ور کہو لوس فانم عبادک یقینا دی دوتا تا متازا زان نش خلاص سلمان ادا سزا ور کئی اللہ نو زان خلاصو لینی شیدنا ویدائی دو مغفرت دعا کر اللہ چی اللہ تا معاف کر چر تدا نکی کافر لر مغفرت دعا کر خو مطلب اداو چی کتول سزا ورکی داستاد مقابلی ندی نارتار کولیشی انا بلت احتجاج کولیشی نو سزا دتا استا اختیار اور کولا کہ بخیت و نستا اختیار دے یقیناً تیر عزیز الحکیم ضروری دیر دے حکمتن خوان ضروری پکار دا چی غفور رحیم ویلے اولی ہونوی کتے بخی نو دیری نئی نبخی دا دباو نئی نبخی پر تما لالچی نبخی آل عزیز تیر ضروری دنیا کی چی بخی نکی نو دا تم یری لالچ نکی دا پیسو دا وجی نکی وی تو ضروری اید حکمتن خوان چی بخی نستا اختیار دے نو دا کی بس حکمتی ممکن پیو اللہ سڑی سبق وی نو دا لستو ان تعذبهم فإنه عبادك نرسوی فإنك أنت الغفور الرحيم نو تی بخون کے اتی دیر میرا بانا بدوی وارد وی دا چا سبق وی تو دا اللہ دا اللہ کلام خدا شنی وی سنگی ایمال خون را جی کنا خطا تیم چتا خطا وی تو خود چکم سر میر کردہ نئی نو خطا دے خو مالا نرازی چیزی تسام کم خو دے خطا دے پی پیگم خلو کسام نرازی ہوئی اللہ اللہ علیم صرف دے پاسی نشو بیا سی بوے یا اسماعی شروع کرن چی بیا دے دے لراغن و آیاتی صحیح کر انکان تر عزیز الحکیم اے اس تے خبر اولا گورا کنا اس برابر شو کنا چی گناہونے کری دیا روز دا قیامت تا او اس چی اعلان کے غفور رحیم دا خو تجرئتن علی المعاصی و گناہونو بری کول دلیر کول لی ذکر اور کول لی غفور رحیم دے کوا بخی بے دے کوا او دا غوی خلق کنا گناہونو کئی و مکوا دا ساڑی او اللہ غفور رحیم دے نو رحیمی کی رحیم خو ترخیم وارد مانما با ارا کئی غفور دے بخون کے غیصر رحیم دے نو ترخیم برا کی کئی دے پخپل منی غفور رحیم دے خود چیز مغفرت و رحمت والا کار کئی کنا نو چکار نکے نو کافر لهم غفور الرحیم دے پا آخرت کی نزک عزیز و حکیم ذکر کرے دے انتا العزیز الحکیم اللہ ہوئی آدھا یوم انفع الصادقین صدقوم ینفع الصادقین صدقوم دا وقت دے چی فیض برسی رشیا کا ان کو ترشیائی دو دو پارا جنتوں نے چی بے گلائے داغین نحرون ہمیشہ بے پکی ہمیشہ اللہ رضو نے خوشحال شعرے ورضو عن حدود اللہ نے خوشحال شو دا دلو ہے کامیابی نہ دنیا دا اللہ دے اختیار دا اسمان نظم کی و ما فی ہننا اللہ دے پار سبان توانا وہو علا کل شئین قدیر سورة مائدہ لس سبقنا پا لس سبقنو کی مسئلے وی دے حل و حرمت الاشراک الفعلیہ او دا غا اشراکی فعلیہو شمار بے شمار او دا دے اصولی و خودل اصول کی او داو چی تحریم دا اللہ منا دویم داو تحریم دا زان نمکا و ختم کا تحریم و تحلیل دا اللہ منا تحریم و تحلیل دا زان نمکا و دویم مسئلہ دا ذکر کرے و شعائر دا اللہ ادب کا عزت خاطر کا دویم شاعر دے غیر اللہ یعنی دزان نہ شاعر نہ خد تعظیم دا اللہ پا دین کی دزان نہ ممقر اور نہ وقتنا نہ زیونا اور نہ میاستی نہ روزی نہ جمعی دا ممقر اور دزان نہ ضرور مسئلہ شوی تحریم و تحلیل دا اللہ تحریم و تحلیل دا عباد و ناروا غلط ختم کئی تعظیم د شعائر د اللہ دین دے کوئی تعظیم د شعائر د غیر بی دینی دا پریدائی ماتوئی دا مسئلے پا لسو عنوانو بانی ذکر کرلا او دیکھئے بیا سو مسئلے وی یو مسئلہ پا کتماوی ما احل لغیر اللہ بی دا اللہ نسوا دا بلدن مواز پی شیدے سشیتن امراد دے خلق وی ما اوہلا ما ذبحا بہی دائے پرے ہو ما اوہلا لغیر اللہ بہی ما ذبحا لام پمانا دا علا او غیر اکنا مخی محذوب کو اوہلا علا غیر اسم اللہ بہی آواز پیشی بے دا اللہ دا نمنا دا بل دا نم پا وقت دا لالولو کی زب حق رہ سی پا نم دا غیر سوا دا اللہ نا پا وقت دا زب حقی نو دا حرام دے امردار دے کدا لالول پوخ کے پی بسم اللہ اللہ اکبر ویلی دی کاگر کا مشرکو خوی دا لال دی زکا او با ذبح پوخ کے بسم اللہ بسم العزا بسم الاساف بسم نائل در رئی کیان د اسماعیل خان نادری جعفری آغا خانی در آدھا نکد وقتوں نے داغت تعظیم کیے تو کہ تسیل مکلے دا پختانو دے اغت نے خلاف ہو دین اگو کیوں نو خود دا کفر دا خدای نماندلہ لاغین پور تا بیا دا اسماعیلیان دی اغزے کی چا اگو تاروے تر گڑ بیزا تا شیل علی نو دا کلمی پا دے با بسم اللہ پا دے بانی بسم خداوند دے کیان دا کیان دا خداوند پا نم باندی علالوم زبی حوی پا غنم باندی کولا ویدا حرام دی صحیح تھا دگ بے شک حرام دی چاپ کے اختلاف نش دے خود دے دا مطلب نہ دے چکنی پیدا اللہ واغس اگر کا تعظیم دے غیر مقصود ہی یا نم پیدا اللہ وخلی اگر کا مشرقی گنی دا بالی نہ فد دی نہ کی اغول یا فرد ویلے دے چسم خل کو کہو نہ غیر ذکر کرے دے اگر صحیح رہ چاہ مردہ دے پلت نہ روا دی خود دے نور افراد شتے او شاہ عبدالعزیز سے وہی رحمہ اللہ و تعالی بعض خدا معنی ذکر کرے دا نو ادار آوادی نو بعض تی بلا جوڑا کرے اگو وہی اللہ ما ذکائی توم لیکن چالا لکائی فنم دا اللہ بانی ذکر تذکیہ پر شریعت کی بسم اللہ رازی مسلمانی فنم دا اللہ علیہ کی نو اکا اوہل لغیر اللہ بیہیو او چی پنم دا اللہ علال کا بسم اللہ پی نظار آوادی اسرسنا دا دین شویدہ دا شانت دا روس سو دینا زبیحا علم نصب بسم اللہ پی ویلا المنخنق الموقود المتردی النطیحا کل سبو ساپ کیو بسم اللہ اللہ اکبر پی علا لکر پاکر ندا شی شکرانی غیبانی بسم اللہ چی دیو پاکر دا سی ندا دا اول خبرہ چی دا احلال نمرات زبح دا حدیث قرآن کی عربی لغت کے پدی معنی چرت نشتری احل الصبیو بچی چغک را استحل الحلال اولی دل خلق و میاش او الحلال الحلال چغک شروع کی میاش تاغد میاش تاغد میاش تاغد نو دیتو یہ لیکی گی حلال او داغین دا باب جوڑ لے دقا معنی دا زبح چاکڑی ندا شاہ عبدالعزیز وی رحمہ اللہ تعالی وی احلا او حل را بمانا زبحا گرفتن و لام را بمانا علا گرفتن و حذف اسم او داشانتا او پسی نور دا طول کرنوی ای تفصیل قریب بتحریف است شپک سوا لسمخ دا تفصیل عزیزی دا اول جز دی حد معنی کی ای تفصیل قریب بتحریف است دا تفسیر تحریف تنی دے دے تفسیر نہ دے نو چسے دے تفسیر ما نمراد کلمہ یا دا ما نمراد شے دوڑ مانی دی ما اکلمہ اغتکے اوہلا چے چگہ کرے شوا پی اوہلا چے چگہ شوا لغیر اللہ دا خوشالول سوا دا اللہ نہ دا بل بیہی پدغ ٹکی بانی پدغ ما باندی زندہ باد سلام کے ہودا شانتا چگا اکڑا گڑ پیسو چر چر گوڑے پیسے لنگ در آگے بابا تور گڑ در آگے خلاص وامی قبر تنی زیو کو دا قبر نہیں لری وائی او دا کلمہ وائل دا کفر دا دا کلمہ وائل دا بی جینے دا دا کلمہ وائل دا الحاد دا ٹھیک عقیدہ دی درست ہوا دخلی نہ دیو قتل نو شرک فعلی دی فعل دی مشرکین کو گناہ کبیرہ توبہ تنو باسا قسم دی پنم دے غیر کو د پیر بابا پنم قسم کوم د لویزان پنم قسم کوم د سید بابا پنم قسم کوم نہ سرے د سخی سے پنم کر جائے ایک دم دادی یاد کرو کفر دے کفر قسم پنم دے غیر کدی فردا یقین دی کہ آغا واوری دوم آغا نقصان برا رسول است نو کفر دے شرک که دا عقیده نیشتے نا آوری نا نقصان را رسول است خوب از دا تکیمی دا خوری نووت نو دا کار دا شرک دے، عملی و فعلی شرک دے. توبہ تے اوباسا گناہ کبیرہ، توبہ تے اوباسا چا اللہ دی معاف دی. توبہ نباسی ایمان یی نو کبیرہ گناہ دے کہ اللہ معاف کی خدکن جہنم تبیلی کی سزا بولور کی. نو دا مانا مراد دا کلمہ دا دوی مانا ما پا مانا دا شے بانی ما آرغ شے اوہلا چا آوازو سو پی چگو وقع شوا لغیر اللہ دا بلچا بیہی پا غشبانی نو بلچا دا پارا چگو وقع کل دو طریقو بانی دی آواز کول اوہل یو جائز دی دویم حرام ناروا دی. بانگی چرپی سکوری دامی ساتل لے دامی دخپل بچو عادل ساتل لے پو عادل بیلالوں دی کلی خلکو لے بیلالوں پو عادل باندی احلال کرے دی پو نم دی غیر کرے دی پخکارا روا دی او چاروے پلی کی گی نا شکرا نکی گی نا ولی نکی گی زکر دل تا خسالون ندی پکی خوراول دی خوراول دا بالا لوم نغو به خوی پوٹے رسی و کو دوی رسی و خوی به اغو خوراک لیلا لوم اباحت تے یا به اغول ورکم دا پیسو غوایو دا با طالبان دولا مساتل لے طالبان دولا بورکم لنگر کی بے بورکم اوش دلتا دیگو نم اغسطے دی خدا نمی چی بل اغسطے دی خوشالولو دو پارا نلیتش دی خوراولو دو پارا دی. بشامیان طول وی منگا یو یو سندا در زرن وخکل لی چلنگر که بیور که طالبان تو یو یو سندا ورکره دی ادر که جلنه پوته پکی یو نی خوشحالی گه بکا نور بخپا که گه چه دست لیوانی دی آسیم پا بادو غولی را کره لالنه دی. نو دل تا اصل مقصد خورول دی یا تملیک دی چه دست ساس رو شو چه تو سرکوائز الله تملیک یا اباحت که خوشاله ول دی نو پا دی بانی دی تش پا نم ندی ده دی پا دی چه ده مر غایب یا ده غایب پا نمی منی چرگ سندا غوایا ده ده اخون بابا سیدو بابا پیر بابا رحمهم الله تعالی پا نم میو مانا ده زد پاره منی اغای خوری نی خوری اغای اغا سیشی زالا پا خپل قبضه و ملکیت کرا و سیشی دوم نشی روسته نو چه شی پاته شده دی آقا ستور ندیدنون دو تش دا آقا خوشحالول آقا با خبر شی آقا با خوشحال شی. نو دا دی مثال دا رشوت ته نو زد چه سویم آقا کار با ماله بود نو دا دی مثال دا رشوت ته رشوت دیده کم منا کرده نو رشوت آقا تا منا کرده خیراتی و کول مثال دا دالای ده دل تا محبوب ده اپا آقا ده کم محبوب ده نو دل تا که مخوراول و امکان نشته ده تملیکاول و امکانی نشته نشته ده نسته آواز صرف و صرف ده آقا ده خوشحالور ده پاره دانه تقرب ده پاره او تقرب کو پکارو پا دی طریقه نو اللہ تا پکارو نو بلتا ذکه آقا حرام کری دی چی ملک ده بندو اصلن ده اللہو دل ورکو و مشروطی ورکو وچستان زیادت نو مال را کوا نو دے دے بل پنم کئی دے بل پنم باندی ور کئی اس مانا دا شولا حرام دے ہر آغا شے حرام کرا شے دے ہر آغا چیز او ہلا چاواز شی لغیر اللہ دے بلچا سواد اللہ نا بھی پا سوانی چیز فن کنم نو دا حرام دے نا جائز دے من سید دا دا ایت قرآن کی سو زی ذکر کرے دے سورت بقرہ کی تاسول روز کنا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر یوصل دریاویا 173 اللہ پتا سو حرام کری دی دا چیزوں نے زبان جی حرام کری دی اپ آگے کی یو او ہلا لغیر اللہ بھی جواز شفا دے بانی سوا دا اللہ نہ بلدنم دا حرام دی ولی حرام دی دا اس چتا سورو دی سورت آخر ہو گورے کنا آیت نمبر لسٹیا آیت نمبر 90 کی آگے پسی آیت نمبر 91 کی قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك والانصاب انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان الانصاب دو نصب جمع دا چی ادرولشی یادگار دا پارا دا اللہ نسیوا دا غیر دا اللہ دا یادگارون نسیوا غیر یادگار نو دا نصب دی اغیر تو چیسے پیش کریشی نو دا اوہل لغیر اللہ دی بیعت نمبر سلم کیوں گو رہے لا استوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث پلیت پلیت ندا حرام شو لی حرام شو پلیت لا استوی الخبیث والطیب ندی برابر پلیت و پاک پاک دے چی دا اللہ پنم منلے شوی دے او پلیت چی آچی پنم دے غیر دے نو دا پلیت خوری او پاک چی پنم دا اللہ بانی منلے شوی اگا دا دیو شان تکلو ولی ظلم کئی دا مسئلہ پدی عنوان مانی ذکر کئی سورۃ الانعام کی دلتے تا خبیث ہوئی رجس من عمل الشیطان تو ہوئی دا مسئلہ سورۃ الانعام کی جی بیا ذکر کئی ناغا پدی عنوان ذکر کئی آیت نمبر یوصل یوشتم وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اِنَّهُ لَفِسْقْ وَإِنَّهُ لَفِسْقْ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ او نو خورا اداعات سنا چنی یاد پیشے پی نمدا اللہ قدری دبل نمی سر کرے دے دبل یادگار داشے وَإِنَّهُ يَقِنًا دَغَ چِز لَفِسْقٌ خَمَخَا دَ بِدِنِ عَيْن دَشِتَ بِدِنِ وِي دا دی خورل دا دین نو تلی دا دی اغسل دا دین نو تلی لکدا چی پا خفل پاری تی و این الشیاطین لیوحون الى اولیائهم لیجادلوکم یقینا شیطانان بی دین پیران لیوحون الى اولیائهم وسوسی غرزی وحی کئی دوستان اخبرو تا لیجادلوکم دا پارا دی جتا سر پہلو حرمت کی جگڑیو کی وی بہو گورو توس حلال تا حرام ہوئی حلال تا چسو حرام ہوئی اگر صحیح ہوئی کافر دے نتائید صحیح دے کنا کافر دے خوچے حرام تا حلال ہوئی اگر صحیح اگر ہم کافر دے زیارت کے ناس سنمائے انہیں سبی زلال میں مکورا کر حرام دی زلالہ بے اسوار کر سوا نانا روا دی خطائی پا بلا چولو وی حلال تا چھ حرام ہوئی اگر صحیح خلائی سردے سے کہ میں کافری چل لے کہنا نمائے بل رپ کہتے یو ٹک بولم دی حرام تو چھ حلال وی اگر صحیح وی کافر میں ہوں دگا چل لے کہنا تکافیری پخبر دی اقرارو کو حرام تو حلال وی خور تو لور تو یو دی کہ قرآن کی حرام دی تا تو خور لور اغسل حرام دی ادی مسئلے کہ قرآن نہ ہو زی ویلی چی دا حرام دی تا قد یو زی غمانی نہ نمائے دا نہ ہو کافر وکان فی المدینہ تسعت راحت یوب سی دور دا پزادیان دی دا دنہ ہو ڈالا تھا کہنا کافر جی کافر جی دا مسئلہ ذکر کرا پا دینم باندی بیا دویم نمبر باندی دا مسئلہ ذکر کی دی سورت آیت نمبر 121 کی وشتن کی او فسقن احل لغیر اللہ بی قل لا اجد فیما اوحی علی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتہ او دم مصبوحا او لحم خنزیر فإنه رجس او فسقا اهل لغیر اللہ بی او فسقا اهل لغیر اللہ بی انہو لفسق دے دن نواتلی نمومم حرام لیکن آغا چی داری پاگے کی یو دے ما او فسقا پلیت شید پلیتی یعنی چی آوازو شی پاگا بانی سوا دا اللہ نبلغ شالولو داد پلیت و حرام ناروادی سورت نحل کے آیت نمبر یوسل پنزلس یوسل پنزلے سورت حج کے آیت نمبر 30 درشم نمبر بائیں دق مسئلہ ذکر کرے گا ما اہل لغیر اللہ بھی ما اہل بھی لغیر اللہ دیر طول سورتن کی آیتن کی شی ویلے دے او یائی اکلیمہ ویلے دا او دی کور سورتن کی سورہ بقرہ کے تاثلس اگے کی دانش سے الا ما زکیتم سورۃ الانعام کی دا آیت تاثل لئی الا ما زکیتم نشتے سورۃ حج کی او گورے الا ما زکیتم دا سورہ نشتے معلوم اصول دا کہ الا ما زکیتم استثناء د اوهل سره نه دا نه د اوهل نه مخکې دا دلته نور چیزونه ذکر کړی دي چې هغه منخنقه موقوزه متردیه نتیحا او ما کل صبو دای ذکر کړی دي نه استثناء د دې سره دا کوستو د ما زکه الا ما اوهل لغیر الله به سروم دا نو دے دی مخ کے سرے بھی ہم ٹلکا کنا خنجیر سرے ٹلکا مہتے سرے ٹلکا دا شانتا دے دم سرے ٹلکا چی دا اللہ نم پیاد کنو بیائے خورا مردہ ربانی دا اللہ نم یاد کنو خیر دے اللہ ما زکایتم خنجیر خربانی تزکیہو کی بسم اللہ اللہ اکبر و نخورای اگر سرے ٹلکا کنا اگر اگر سرے نلگا معلوم اصول دا چی قرآن کی پر نور دنی کن اللہ ما زکایتم نشتے دلتے چی ذکر کرے دا دے نور پینزو پو وجہ ذکر کرے دے چی دا نور پینزی ذکر کری دی مرے خپا شیوہ اورغا لتے تکی تورا سی دے سا پکیو علا دے کا لیو ما تکڑا ساتھ ندے خطر تورا سی دا لالول زیشتے یو خدا چی دا مرے لطول اوشو کے ختمی کی خوصال اندے خطر دا کئی کتے سال آلائی دا لالول زیشتے سا پکیو علا دے کا دا استثناء دا دو سر دا کد او ہل سرے ندینو آیتوں کی بھی ذکر کر نور کیشتری بیا دا خبر ادا کہ او ہل پمانا د ذبیحا کی ندی روس و اثر وسکے و ما ذبیحا النصب را چلا کے شیو درگاہ انوانی ساروے و روان کو اس مشرکان دا کر گئی ساروے روان کی درگاہ تے بوزی دا درگاہ نے چا پیرو کر دی یا بے داغے نہ درگاہ سخنی دی علالی کی بسم اللہ اللہ اکبر پی وئی سرد دگے نہ مردار دے بولے تعظیم دغیر کڑے دے اپ تعظیم دغیر بوتلے دے مردار دے حرام دے خوڑے دے ناروا دے ملا سے ملا جیون رحمہ اللہ تعالی تفسیرات یا حمدیہ کی دے صورت بقرہ تفسیر چکل لکھے دے ما ہل لگے ناگے نماز بے حدا کڑے دے نبیائی نتیجہ لو وقت کرے دا فعلم من ذالکا ان البقرة المنظورة الى ذرائح الاولیاء الكرام کما هو المعتاد فی زماننا طاہر بل طیب دا دین پتو لگے دلا چی اگر ڈنگر چی منرے دے دا بل پنم باندی ازیل بوزی رکا چی زمون ملکی اس رواج دے ہوئی دا رواج نو دا طاہر بل طیب صرف طاہر ہے بلکہ طیب دے ولی پدی چاہے علالی نو پو نم دے غیر نا علالی پو نم دے خواجہ سے پو نم دے خواجہ سے نوی پو نم دے لویزوان اپو نم دے پلان کی خان نوی بسم اللہ اللہ اکبر وی طاہر بل طیب پاک ساک دوی اور دمور ورنکی حالت تفسیر دا کرے دے دی آیت لچرا کرے دے تفسیر دے دی زائدو کلمو کڑے دے چی زیادتی راغل لی خوچی مازو بی حالا نصب لراغل لی ولا یخلو عن تکراری دا خوچی کماو حل لذی زکر کو ما خبرو بی حالا نصب کی زکر کدا دا خوما مخ کی بین کردا ولا یخلو عن تکرار مطلب اس دے دا خو دوبارہ خبر راغل لی معلوم دادا چی زیب مطلب نہیں پیدا لی یا التا کی یو مانا مراد دا ندل تا کی بلا مانا مراد دا التا دا روحل مانا زبیحان دا تشاوا دے او دلتا دا اپا قبلی دی کر دا اپا قبلو میں قرار کی غرائب القرآن بارا ہوئی نیسابوری لو ان مسلمن زبح زبیحا وقصد بزبحها تقربا الى غیر اللہ صار مرتدن وزبیحته زبیحت مرتد دبل خوشالو رو دپار اعلان لکڑا مرتد سو اددد زبیحت مرتد زبیحت دپارا کندا اخون درویزه سے خپل کتاب تذکرت الابیاء اخیار کیوی ابرار کیوی او داد پیر بابا پا فضائلو کیا غلی کرے کتاب دی تاریخی دی کیا غوی وی حدیث کی راول دی حدیث ندی حدیث و پتن و دقا خلکو تا کتابون نو حدیث ندی ہوئی وی پیغمبر علیہ السلام بیری دی چی چا زما دا امتیانو نا ساروے پا قبر علال کا پا دنی علال کا دریاب خواکی علال کا پارت آزیم بوٹی سنگ کی حلال کو دا گت سنگ کی حلال کو نوی دے مرتد سو زبیحتو زبیحتو مرتد دن وبانت منہو امراتو کافر شو زبیحی مردارا خزتینا جدا دا درے تاوانے اکڑا ایمانی امو بایلا مالی امو بایلا ادو وڑو موری امو بایلا اگر تین ام لادلا وبانت منہو امراتو درویزہ وی داغا پیر وی پیر بابا رحمت اللہ علیہ وی داغا داغا نقل کری داغا پہ اعتماد کنا نو اولیاء خدا وی او خلق کلم دے سرنگا شرنگا وی دو بابا میلمانو مینزی ولی منجوران لائی قبر نچا پیر پیسی خلق وردی کنا دی ری نو چی بارو لگی نو گلتو کی اخلی دو تو لاری دو بابا میلمانو مینزی ولی مین اور تایس چی ولی بل کافر بے واخلی نو منگا داستا کافیر پوراو جاؤں گویا قربر تب کی عجت نیشتا دے لا یخلو شامی لکی عالمگیری لکی الاشباح والنزائی لکی زبحا لقدوم امیر زبحا لقدوم الحاج زبحا لقدوم ضیف امیر سے برازی کور پا کور خوشحالی اکڑا حاجی سے برازی روڑے پہ وزے خوری خلق و طول و خیخ روڑے پخی کردی زاروی علال کردی و کنی علال کردی نو کلی نپا خوری نن الواغانی پخی کردی دی دا ایراد جمع کردی وی دا خوراک حرام دی دا ولی خوشحالی دیتا وی کنا آجی سیف چه دا چا ملما دی ال تبا خوری و آجی سیف تا با دا طول کارگزاری بیانشی که پلان کی ستا پر افتو دوم رو خوشحالی اکڑا چه زار کار کور که الوا پخ کردن دور کل نپا خورا ننی چر گلال کرلے نور کل داستا پا خوشحالی بانی خوشحالی شویدی وی خورزان اللہ بسم اللہ پیوی اللہ و خوشحالی ول دا غیرو چی دے پا خوشحالی شی که نور تنی نو تسبیح خوبارا کی کنا که نی نو دا کراچی نو رو برا اول انداغی بود خوبارا کی کنا نو دا دو خوشحالی ول دا پارا امیر رازی خوشحالی کور پا کور کئی روڑے بیوزے خوری او چه ده خبر شده منگنا نو طولو نو با خوشحالی بیا با تا خیال ساتی دا احلال لغیر الله ده کافرون شی پی نیکایم ختم شی از زبیح توهو زبیح اخوراک مردار ده رجس و نتن تازه غلی با دویتی نمزی خوراک ناجایز ده نلتا خود ملکو نمزی منل ام نده خود تقرب لغیر الله ده وما اوهل لغیر الله بی عراشه چه آوازو شو پی ده خوشحالو رو سوا ده اللہ نده بل چه آجی سیب خوشحالا شی امیر سیب خوشحالا شی تا پوشی بکی ده ده ملکی یعنی ده خوشحالی روز ده والی سیب ده بادشاہ که دلو کلی کی با ملکانانو دوڑه کولی ادا یو بل بی بوت لبیا ده رپورت با مکمل غط تحصیل دارو رسو بی پر کلی کی پلان کی ملک پا خوشحالی که ده تاج پوشه غوایا لال کرلی پلانکی ملک سندا لال کرلی پلانکی دا شکلو ده ده مناسبت بانی ما خوشحالاو چه بیا با کل لال نو ده چه با کم سوال که آقا بی منا باید از ما پا داقا من دوم رو خوشحالی کرده والی سیب خوردی و آقا لیدلی نی لیدلی و نی خوردی دا تقرب لغیر الله او بی بی پی بسم الله سرای با مسلمان شماری ده دا زبیحه مردار و ناروا دا حرام دا آقا نو کوا مولیانو وینا یو مولا پیدا شو اغاو دا حرام دا اغای گرفتار کر جیل تای بوتو کار بے پکاو مولیانو دا کوری خبر شو کوری که مدرس شو اغا خبر شو ناغو فتور آولی گر چی دی مولا فتو سیور کرد دا حرام دی دوالی نوم جا عبدالحق و مولانا عبدالحق سے شکل حدیث دا مدرسی و مولیانو را غون کرد ویدا سنگ چلی ویدا سیده وی تاسو اللہ تباہ کنو تاسو ما تولی نی ما تا تا پیدا چی سندالا چی بکلی کی زماغو کسی پیدا نیشی او نقصان و تاوان دی پی که حرام دا مردار تاسو وی والی نا دی والی نا جواب سخنو مولای رازاد که او اسمی مرشه دی مولانا عبدالحلیم سے مشر دا فیصله مسئله دکڑی وا زوری که بچم دا مسئله ما آوری دا چی او مولای نیولی دی اپ تاج پوشی پا مسئله بندی نیولی بلا پا کورنو سبق نمنو و تیرا حیرانم چی دیش دی سنگه دی مردار ہوئی انا رو دی دل سنگ مولا دی مسئلہ بلکل پیدا کرده نور و مولانو علوم دل پورا ریاست که پا او زرګون قاضیان چا مسله نو ویل ما ویل لغیر الله دې جوندو مسله مول خلا پرېدا اواز چې بشي او چت کشي شوا د الله نو بولم زکه زمونږ عالمان وی رحمهم الله تعالی شامی اخیری کرخه دا د باب د اعتکاف نو مخ کی کرخه دا او فما ينظر الى ذرائح الاولیاء الکرام من الشمع والزيت والدراهم وغيره حرام بل سخط اولیاء کرام له چوڑے کی قبرون تا تیل اڑے کے پیسے اڑے کو خوراک اڑے کار سے چودا حرام دی و حرام نو سخط دی سخط لکا جنے چی پا خپل زان بانی پیسے اگٹی اگا سخط چی پا حرام کے حرامی دی یا سپے خرد کے اپا غی پیسے واقلی دا دغشان تا حرامی دی اپا اتفاق دا امت باندی حرامی دی ناروا دی حرامی دی اگا ام خلقو مسئلہ نظری کلا دا بدہیاتو نا مسئلہ وا اگا بدہیاتو مسئلہ ام نظری کلا اغیلے قصے قطارے جوڑے کرلی چاچی دا فرض ذکر کرے گا یو فرض ویلے دے انکار دے نور نہ دے کرے ما اوہل بہ لغیر اللہ سوا د اللہ نہ بولن پوچت سی دیو بل ایت معنی کوم ایت نمبر 35 ایت نمبر 15 درشم کی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون ایماندارو ویرے گید اللہ نا گناہ مکول وابتغو الیہ الوسیلہ اولوٹو اللہ طرفنے جے کیدل جہادو کے پدند اللہ بانی خواہیچ بادشاہی وسیلہ سشے دے ما یتقرب بہی الاللہ تعالی من صلاة او ذبیحة او نسک ہر غصو چا اللہ تفی بندن ازدی کی گی یعنی دے پیغمبر تابیداری پاگی کی موز دے کروجا دا کس خیرات تے کس قربانی دا ما یتقرب به الاللہ ما یتوسل به کمشی تا چا اللہ تا پی سڑے زان رسائی آگے تو یہ لکی گی وسیلہ وسیلہ سین سرا وسیلہ سات سرا سشے دے واسطہ و ذریعہ ستاو دا چا پمینس کی مخصوص وسیلہ وسیلہ رشتہ داری قرب دا نصب سین سروا ناغم وسیلہ دستا دا آغا پمیند کی خو مخصوص سشین دے ذریعہ اتباع دا دا اللہ و دا بندہ پمیند کی وسیلہ دا قرآن و سنت پرنا باندے اگا ایمان او عمل صالح دے اتباع دا دین دا یعنی اعتمار پا اوامرو منل د حکمونو او من کېدل د نواهیونا عمدغه دی اتقوا الله مانا اترکوا المعاصی اترکوا النواهی وابتغوا الیه الوسیله جاهدوا فی سبیله باتباع اوامری نو د دې دواړو په منځ کې راوست د بدو نه ځان منع کا په اوامرو روان شه اگر که سختی جهاد دی نو پدی طریقہ اللہ تعالی زکات لٹا وابتغوا الیہ الوسیلہ ما یتوسل به الی اللہ تعالی اطلب القربۃ الیہ بما یرضیہ ابن جریر وی اطلب القربۃ الیہ بما یرضیہ وقال ابن زید الوسیلۃ المحبۃ تحببوا الی اللہ داؤں وی وسیلۃ سے تفسیر الرحمن والا من الاعتقادات الصحيحة والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة ولا تأتي إلا بمجاهدة النفس تفسير الرحمن وي الله تنجي شيء فصحيح عقيدة فخو أخلاقه أبنيك وعمله نباني أدار عزيني بيد نفس رضا مجاهده لكلنا نجاهدو في سبيله أم دامانتنا مرادة دا مانا ذکر کے تحتاوی دغ مانا ذکر کے اشارے د نور رضا آت محمد ان الوسیلہ و وسیلہ تشہد فعل الطاعات و ترک المنکرات وسیلہ دا فعل الطاعات او ترک المنکرات قرآن کی حدیث کی وسیلہ پذات نشترے وسیلہ دا اعمال و دا عقیدے دا دا ذات تذکرہ نہ رکھڑی مشرکین کی وا وسیلہ پمانا دا قرب وسیلہ پمانا دا محبت وسیلہ پمانا دا حاجت وسیلہ پمانا دا رفیع درجی چی قیامت کی وی اللہ پیغمبر لور گئی ان الرجال لهم الیک وسیلۃ ان یاخذوک تکحلی وتخذبی عبداللہ ابن عباس نا مشہور خارجی تپوسن کول اب جواب ورکو ریحال تعریف العرب ذالک عرب دا معنی پی جنی تا چوئے دو وسیلی معنی توکر الحاجہ یا عربی پی جنی یوکن تا ندی اوری دیلی ان الرجال لهم الیک وسیلتن الیک حاجہ ان یاخذوک تکحلی وتخذبی اذا غفل الواسون عنا وعنهم وعاد التصافی بیننا والوسائل جو غلخوار زما و داغون غافل شی زما و داغون منز کی دوستی پا دیرا شی خبر صفا شی عاد التصافی بیننا والوسائل زمان محبتون بیا پا دیر شی وسیلہ بانا محبت وسائل جمع دا وابتغو الیه الوسیلہ مانا تحبب